Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Piotr Rybak, który 2 lata temu spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku, trafi do więzienia. Minister Witold Waszczykowski podsumował 2 lata swojej pracy. Jego zdaniem wzrosła międzynarodowa pozycja Polski. Prezydent Stalowej Woli upomniał dyrektorkę jednej ze szkół, która udostępniła w internecie plakat obozu narodowo-radykalnego. Piotr Rybak, który 2 lata temu spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku i został za to skazany, trafi do więzienia. Sąd zamienił mu karę 3 miesięcy dozoru elektronicznego na bezwzględne więzienie. O szczegółach Maja Majewska z Radia Wrocław. Jak mówi sędzia Marek Poteralski, powody były 3. Po pierwsze, zachowanie Piotra Rybaka podczas sobotniego marszu z okazji Dnia Niepodległości. Chodzi przede wszystkim o jego ksenofobiczne wypowiedzi oraz obrażanie wymiaru sprawiedliwości. Druga sprawa to wpisy, jakich dokonywał w mediach społecznościowych oraz jego postawa wobec kuratora, który go nadzoruje. Decyzja zapadła dziś po południu i jak zaznaczył Poteralski, ma klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że do zakładu karnego Piotr Rybak powinien zostać odtransportowany niezwłocznie. Przypomnijmy, mężczyzna 2 lata temu podczas demonstracji na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda. Sąd skazał go na 3 lata więzienia, potem zaś na prośbę skazanego zamienił ją na dozór elektroniczny. To oznaczało, że Piotr Rybak mógł odbywać karę w domu. Wzmocnienie międzynarodowej pozycji Polski, tak minister spraw zagranicznych podsumowuje 2 lata na stanowisku. Witold Waszczykowski był dziś ostatnim z ministrów rządu Beaty Szydło, który wystąpił na konferencji prasowej w 2 lata od powstania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Cegielski. Przez niemal godzinę szef MSZ wyliczał sukcesy polskiej dyplomacji ostatnich 2 lat. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie połączone z wizytą Ojca Świętego Franciszka. To szczyt warszawski, szczyt NATO. To 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. Poza tym, jak mówił Witold Waszczykowski, niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz fiasko koncepcji relokacji uchodźców. Witold Waszczykowski mówił też, że dzięki Polsce odbudowano współpracę regionalną w Europie Środkowo-Wschodniej. Chodzi m.in. o Grupę Wyszehradzką i Inicjatywę Trójmorza. Zdaniem szefa MSZ pozycja Polski na świecie jest znacznie silniejsza niż za czasów poprzedników. Mając zdefiniowane interesy, staraliśmy się być liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej. I te zadania, te założenia i zadania zostały zrealizowane. Szef MSZ uznał, że w jego pracy nie było żadnych porażek, a jedynie opóźnienia w reformach. Wymienił tu ustawę o służbie zagranicznej. Jak mówił, na około 100 ambasad i stałych przedstawicielstw w ciągu 2 lat zostało odwołanych 65 ambasadorów, a w tym czasie placówki objęło 36. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 11 w Stalowej Woli została upomniana przez prezydenta miasta za to, że udostępniła na swoim prywatnym, choć dostępnym dla wszystkich, profilu na Facebooku plakat obozu narodowo-radykalnego. Potem brała udział w dyskusji, która pojawiła się pod postem. Prezydent Lucjusz Nadbereżny spotkał się dziś z dyrektorką w tej sprawie, tłumaczy Justyna Argasińska-Niemiec, odpowiedzialna w ratuszu za kontakty z mediami. Pani dyrektor w rozmowie ustnej została przez pana prezydenta napomniana. Pan prezydent wysłuchał wyjaśnień pani dyrektor, z których wynika, że nie zachęcała żadnych uczniów, rodziców ani nauczycieli do wstępowania do organizacji ONR. Po rozmowie z prezydentem dyrektorka zlikwidowała swój profil na portalu społecznościowym. Sprawą zainteresowała się wiceminister edukacji Marzena Machałek. Obiecała zająć się działaniem dyrektorki, bo jak podkreśliła, jest przeciwna, żeby w szkole odbywała się agitacja polityczno-partyjna. Dziś w Warszawie nagrodzono reporterzystów radiowych. Podczas uroczystości w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otrzymała Alicja Grębowicz za reportaż Trauma i Duma. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, który uczestniczył w gali, mówi, że reportaż jest wyjątkowym gatunkiem dziennikarskim, bo pokazuje życie w jego różnych wymiarach. Pokazuje, jaka jest prawda i jeżeli się tego trzyma, to spełnia swoją rolę, a że ma zapędy nieraz do literackości, to tylko dodaje mu jakby ducha i przeprowadza czasem sprawy, wydawałoby się banalne, w inny wymiar. Jurorzy przyznali też 2 równorzędne nagrody specjalne Annie Dudzińskiej z Polskiego Radia Katowice, obecnie korespondentce Polskiego Radia w Dubaju, za reportaż Wyspa oraz Jolancie i Andrzejowi Rudnikom z Polskiego Radia Koszalin, twórcom reportażu Sieci Śmierci. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Reprezentacja Polski koszykarek przegrała w Ankarze z Turcją 53-73 w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. W pierwszym w rozgrywkach w Wałbrzychu Polki przegrały z Białorusinkami. Teraz na wyjeździe mecz z Estonią i rewanż z Białorusią. Łukasz Kubot, grając w parze z Marcelo Melo, zapewnili sobie awans do półfinałów debla w turnieju Masters w Londynie. Dziś pokonali zwycięzców 16 turniejów wielkoszlemowych, braci Brianów, w dwóch setach. Co ciekawe, Polak i Brazylijczyk nigdy z Brianami jeszcze nie przegrali. Przed Kubotem i Melo ostatni mecz grupowy zagrają z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Bruno Soaresem z Brazylii. Będziemy starali się być po prostu przygotowani na to, tak jak mówię. Na razie cieszymy się tym, że wygraliśmy, mamy jutro dzień wolny, gdzie to jest coś szczególnego dla nas, bo to się nie dzieje na co dzień podczas turniejów ATP, także wiemy, kiedy mamy wyjść i tak jak mówię, to dzisiaj wygraliśmy z Brianami, trzeba analizować jeszcze ten mecz, co można było lepiej zrobić. Odpoczynek, jutro regeneracja, przygotowanie taktyczne do następnego spotkania i na pewno mamy ten handicap, że już wiemy, że zagramy w półfinale. W siatkówce ligowej PGE z Krabbeł-Chatów grała z Wartą Zawiercie w zaległym spotkaniu drugiej kolejki Plus Ligi. Bez większych problemów wygrała 3-0. A w rozgrywkach kobiet wicemistrzynie Polski z Budowlanych Łódź przegrały z Dewelopersem Rzeszów 0-3. Mówi środkowa z Łodzi Gabriela Polańska. Bardzo kiepsko weszłyśmy w ten mecz. Pierwszy set stałyśmy na boisku, ale tak naprawdę oprócz stania tu niewiele robiłyśmy. Bardzo duży niedosyt, chciałyśmy się też odbudować po tym meczu z Krakowem. Ale raczej się nie udało, może następnym razem. W przyszłym roku futbolistki z LFL po raz pierwszy w historii zaprezentują swoje umiejętności w Europie. W tym celu w Polsce zorganizowane zostaną 3 spotkania, w których zagrają największe gwiazdy ligi. O futbolu amerykańskim kobiet w Polsce mówi jeden z organizatorów meczów gwiazd ligi LFL, Jędrzej Stęszewski. W tym momencie jeszcze nie ma rozgrywek ligowych regularnych. Jedna drużyna, to najważniejsza, Warsaw Sirens, która już od wielu lat funkcjonuje w Polsce, jeżeli chodzi o futbol amerykański. Oczywiście z racji tego, że nie ma z kim grać, musi podróżować trochę po Europie, grać we Włoszech, grać w Czechach. Natomiast grają w futbol w tej drużynie naprawdę znakomite zawodniczki. No i myślę, że kto wie, może któregoś dnia zobaczymy je w zespole pod banderą LFL. Trener piłkarskiej reprezentacji Włoch, Gian Piero Ventura, został zwolniony z posady. Po niezakwalifikowaniu się Włoch na mundial, pierwszy raz od ponad 50 lat, tak musiało się stać. Włochów w Rosji nie będzie, ale będą Australijczycy. Oni zostali 31. finalistą. Dziś pokonali u siebie drużynę Hondurasu 3-1, a w pierwszym meczu było 0-0. W nocy polskiego czasu Peru zagra w Limie z Nową Zelandią. No i poznamy 32. ostatniego finalistę mundialu. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Wellington był remis 0-0. Jutro dużo chmury w całym kraju, możliwe rozpogodzenia na południu. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni, wiatr słaby na Pomorzu i wybrzeżu umiarkowany z kierunków południowych. Rano uwaga na mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 100 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Para, Buch, Kino, Wruch. Łódź Filmowa nakręca. Premiery, Mistrzowie, Gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios, Sukcesja, Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Tobie Ojczyzno Śpiewamy z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy utwory z różnych okresów walk o niepodległość Polski. Niedziela, 19 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zapowiadało się na deszcz, więc łzy się lały strumieniami, bo nie wiedziałam, czy ty wiesz, że 7 gór pomiędzy nami. Zapowiadało się na mgłę, a świat był cały zamazany. I nie wiedziałam wtedy, że jesteś blisko, mój kochany. Miłość wreszcie nam się zdarzyło spotkać zmarnować tę naszą miłość. Choć ubyło nam sił, a przybyło lat i dat. Miłość, jak na imię jej było, chyba niezmiennie miłość. Jak mogliśmy tak bez niej żyć i śnić, no jak? W moim życiu było tak, myślałem, że to już na wieki, że będę jak barwiony ptak lub suchy kamień na dnie rzeki, że nawet jeśli 7 gór przeskoczę w huraganu pędzie, aby zastukać do twych drzwi, to ciebie wtedy już nie będzie. Miłość, to się nam przydarzyło, spotkać tę naszą miłość. Choć ubyło nam sił, a przybyło lat i dat. Miłość, jak na imię niezmiennie miłość. Jak mogliśmy tak bez niej żyć i śnić, no jak? Że gdzieś jesteś, ja wiedziałam, więc czekałam i czekałam. Miłość wreszcie nam się zdarzyło, spotkać tę naszą miłość. Choć ubyło nam sił, a przybyło lat i dat. Miłość, jak na imię jej było. Jak mogliśmy tak bez niej żyć i śnić, no jak? Ta piosenka otwiera album Opowieści o kobietach. 14 autorskich utworów Grzegorza Tomczaka, śpiewanych przez Iwonę Lorantz i Grzegorza Tomczaka właśnie. W bardzo różnych konfiguracjach. Solo. No i w właśnie, bo raz śpiewają w duecie, raz każdy z nich śpiewa solo jakąś wybraną piosenkę. Moim zdaniem piękna płyta. Świetnie się słucha. Także polecamy państwu. Mamy rozmowę z artystami? No mamy. Póki jeszcze wiem, gdzie jest moje urządzenie nagrywające, to jest szansa, że ją jakoś znajdziemy. Tereska jest w trakcie remontu przed przeprowadzką, także nie wiadomo, kiedy to nastąpi. No ale... Tak, znaczy bardzo państwa proszę o odrobinę zrozumienia. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Leciuteńko na paluszkach, szczotkujem, wycieram buty nasze, twarze nasze. W Mińsku Mazowieckim od wczoraj trwa 9. Festiwal Piotra Skrzyneckiego, czyli wielkie święto Piwnicy pod Baranami i Krakowa na Mazowszu. Rozpoczęła go swoim recitalem Basia Stępniak-Wilk, a w programie do soboty włącznie jeszcze spektakle teatralne, spotkania literackie, koncerty i konkurs wokalny, w którym nagrodą jest występ w Piwnicy pod Baranami. Szczegółowy program znaleźć można na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mińsku, a gośćmi festiwalu będą jeszcze m.in. Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Rafał Jędrzejczyk i Zbigniew Raj. Przygarbionych w pustym polu, bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choćby co przytwierdzało na swej ziemi. Krystyna Morzejko i Adam Andryszczyk z zespołem w sobotę 18 listopada wystąpią w Olecku. Jak napisali, będzie to koncert w składzie i z repertuarem z czasów młodości, prawdopodobnie jedyny i niepowtarzalny. A zaprezentowany na nim zostanie materiał z nowo wydanej płyty ratunkowej. Rzecz odbędzie się w kinie Mazur, początek o 18.30. Popielniczkowych godzin do gazet żar, a we mnie coś cicho gra. dokąd pędzisz mnie poprzez mrok, dokąd gnasz. Listopad festiwalami stoi. Już w sobotę 18 w Warszawie rozpoczyna się 35. OPPA, czyli Międzynarodowy Festiwal Bardów. Rozpocznie się od przesłuchań konkursowych i wyłonienia laureata Nagrody imienia Jonasza Kofty, zaś od poniedziałku kolejne koncerty i recitale. We wtorek na przykład recital Tomasza Kordeusza, zaś równo za tydzień, w środę, jeszcze przed audycją Gitarą i Piórem, na jednej scenie z nowym materiałem zaprezentują się Łukasz Majewski i Marek Andrzejewski. Szczegóły programu na stronie oppa.pl. I marzymy o nim, gdy mróz za kark solidnie i złapie. Kraju, który ponoć jest gdzieś na mapie. A jeśli się okaże, że życie nie jest bajką, wciąż będę się upierał, że warto. 10. Festiwal Twórczości Korowód w niedzielę 18 listopada rozpocznie się od koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią wybrani dotychczasowi laureaci festiwalu, czyli Kuba Blokesz, zespół Chorzy i zespół Chwila Nieuwagi. Początek transmisji o 19.05, a my mamy dla Państwa zaproszenia. Tradycyjnie proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Natomiast po koncercie w Trójce Korowód wraca do Krakowa, no i tam potrwa do 3 grudnia. Szczegóły na stronie piosenkarnia.pl. A kiedy mi przyjdzie zagrać na cudzym progu, na cudzym progu, wykręcę ja fujareczkę w tym ostrym głogu, na Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No i idę do telefonu w takim razie, żeby przyjąć Państwa zgłoszenia na inaugurujący tegoroczny Festiwal Korowód koncert. No właśnie, tydzień temu zakończyliśmy nasz krótki serial z Anną Treter w roli głównej, no a już w najbliższą niedzielę Anna Treter osobiście na żywo pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i właśnie z tej okazji będziemy rozdawać Państwu zaproszenia na koncert inaugurujący Korowód. Trzaskam drzwiami. No nie trzaskaj, nie trzaskaj. Ale dlaczego? Niech będą jakieś efekty akustyczne, niech się coś dzieje. Za chwileczkę będą, bo przeniesiemy się do takiego tajemniczego warszawskiego miejsca, gdzie nagrałem rozmowę z Tomaszem Olesińskim. To artysta, który pojawiał się w audycji Gitarą i Piórem. Niedawno wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem Wszystko się zmienia. No i proszę posłuchać, co nam wyszło z tego spotkania. Papieros w ustach kopci się, oczy czerwone, lico blade. Chciałby już pójść, lecz nie wie gdzie, więc chyba jednak tu zostanie. Wypije piątą setkę, może śledzia zje, może poderwie jakąś lalę, wygłosi jakąś mowę bełkotliwym głosem, znów się zaciągnie papierosem. Tomek Olesiński. Mateusz Ulczok. Spotykamy się w takim miejscu, którego nie ma podobno, tajemniczym. Pracuje wiatraczek, ale po cichutku dobiegają do nas dźwięki gitary, śpiewu, bo jesteśmy w La Bohème. La Bohème. La Bohème. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Takie miejsce w Warszawie, tajemnicze. I spotykamy się tuż po waszym występie. Fantastyczne miejsce, jesteśmy oczarowani tym miejscem i pewnie jeszcze nieraz tutaj wrócimy. Fantastyczna publiczność, dla której granie to jest czysta przyjemność. No, ja mogę tylko potwierdzić, że zdecydowanie w zasadzie z naszego całego weekendowego teraz koncertowania to to miejsce zdecydowanie najbardziej przypadło nam do serca chyba. życia połowę już za sobą mam. Niejedną drogę pokonałem. Od ciosów w plecy czasem bolał kark. Ze szczęścia nieraz też płakałem. Kobiety życia mego, zdrowie wasze piję. Kielichem pełnym żaru i uczuć tak namiętnych. Kobiety życia mego, przystańcie choć na chwilę. Omyćcie mętnym wzrokiem mój świat. Dzisiaj występowaliście w duecie, ale na płycie pod tytułem Wszystko się zmienia, którą od niedawna posiadam, skład jest nieco większy. Tak, tak. Płytę nagraliśmy jeszcze z sekcją rytmiczną dwóch wspaniałych muzyków. Piotrek Górka, kontrabasista, wirtuoz kontrabasu, grający m.in. z Elą Adamiak. Ostatnio uczestniczył też w nagraniu płyty Jurka Filara, specjalista. Na perkusjonaliach grał z nami członek Teatru Mumio, Tomek Drozdek. Najnowszy nabytek Teatru Mumio. Wirtuoz instrumentów perkusyjnych i dętych etnicznych. Nieprawdopodobne rzeczy robi z tymi instrumentami. W ogóle pasjonat instrumentów. On ma 400 instrumentów, na których potrafi grać. O każdym potrafi coś powiedzieć. Zna jego historię, zna jego właściwości. A jak długo trwał proces ubierania w piosenek w dźwięki? Dość szybko chyba. Tak, to był taki proces, który właściwie, ja byłem przekonany, że jakby angażując do projektu specjalistów, muzyków bardzo dobrych, Mateusza, Piotrka, Tomka, nie będziemy musieli zbyt długo próbować, bo oni wiedzą, jak się gra, a ja wiem, co chcę zagrać. I oni mi to zagrają, co ja chcę. Mieliśmy 2-3 próby, potem weszliśmy do studia i nagraliśmy materiał. Czytają między wierszami, widzą rzeczy niedostrzegalne. Chodzą drogami, nie dotykając ziemi, słyszą słowa niewypowiedziane. Bez kobiet nie umiemy, bez kobiet usychamy. Bez kobiet wariujemy, jak na wietrze liść. No powiedzmy jeszcze, że Mateusz gra pięknie na akordeonie. Niektórzy czasami mylnie gdzieś próbują go określać innymi sformułowaniami, chociażby, nie wiem, bajanem. A skąd ta nazwa bajan się wzięła? Bajan to jest rosyjska odmiana akordeonu, może w ten sposób. Ale czymś się różni od takiego normalnego? Troszeczkę konstrukcją, troszeczkę brzmieniem. No jest to jednak coś innego. Ale dźwięki podobne wydaje. Tak. Dla laika z całą pewnością podobne dźwięki. Tak? No i stąd pewnie... Dla specjalisty pewnie różnice są rozpoznawalne. To jest twoja pierwsza płyta. Tak. I ja z pewnym zaskoczeniem, słuchając tej płyty, trafiłem na utwór pod tytułem Kraina i mówię, kurczę, no gdzieś już to słyszałem. Mogłem to słyszeć wcześniej? Mogłeś to słyszeć, ponieważ w 1986 roku ta piosenka wygrała Japę. Tylko nie w moim wykonaniu, w wykonaniu kogoś zupełnie, Mariusz Zadura to śpiewał. Zupełnie inną muzykę do tego użył. Ja się dowiedziałem o tym w tym roku. W lutym, że ta piosenka właśnie wtedy wygrała. Nie miałem pojęcia o tym zupełnie. Ale ta piosenka funkcjonuje w śpiewnikach harcerskich od lat, początku lat 80., od wtedy, kiedy ja ją napisałem. Więc może dlatego gdzieś się pojawiła w twojej gdzieś tam rozległej zresztą płytotece pewnie z naszej branży. Świata jest kraina. Na pewno gdzieś tak jest. Tam człowiek wolny się poczyna i wolny żyje aż po kres. Wieje wolnością wiatr pijany, wolnością pachnie każdy kwiat. Tam nie ma panów i poddanych, a w oknach nie ma krat. No ale też zastanawiam się, jaką drogą do Mariusza Zadury ten tekst mógł trafić. Wiesz co, ja miałem kilka epizodów takich, że gdzieś w schroniskach ludzie, słysząc tę piosenkę, gdy ją grałem, zaczepiali i mówili mi, że oni znają tę piosenkę, tylko znają ją zupełnie inaczej. Ja się zastanawiałem, skąd to się bierze i dopiero teraz się to wyjaśniło. Ona wtedy już funkcjonowała w śpiewnikach harcerskich, bo ja byłem harcerzem i ta piosenka i piosenka Gwiazdy, którą śpiewamy, jest na tej płycie, też jest piosenką, która od bardzo wielu lat funkcjonuje w śpiewnikach harcerskich. Ja mam kilka takich śpiewników, w których ta piosenka jest. Tyle, że tam nie jest nigdzie napisane, że autorem jest Tomek Oleśniński, jest napisane autor nieznany. Fantastycznie. No tak, czyli już można powiedzieć klasyka. No ostatnio grałem w Bieszczadach na takiej imprezie, która się nazywa Czart Granie, w Zajeździe pod Caryńską, w Ustrzykach Górnych, i tam konferencjer wyszedł i zapowiedział mnie tak: Tomek Oleśniński, legenda piosenki turystycznej. Rozbawiło mnie to setnie, ponieważ przede wszystkim nie napisałem w swoim życiu ani jednej piosenki turystycznej. Pod rozchwianym nieboskłonem przeglądamy swoje myśli. Jeszcze nie wiem, czy ci powiem to, co dzisiaj mi się przyśni. Przecież wiem, wiem o tobie to, co z gwiazd wyczytać mogę. Przecież wiem, wiem o tobie to, co gwiazdy mówią mi. No ale jeśli sięgamy już do lat 80., to znaczy, że zajmujesz się tym dość długo. A no to tak. Jest zarazem twoja pierwsza płyta, więc jak to w ogóle pogodzić jedno z drugim? A, bo to było tak, że ja miałem bardzo długo potworny hamulec przed publicznym wykonywaniem moich piosenek. Ja jestem generalnie instrumentalistą bardziej niż wokalistą, co zresztą słychać pewnie na płycie. I pisałem te piosenki do szuflady, dla przyjaciół, gdzieś tam śpiewałem w wąskich gronach. I fajnie, i przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy pomyślałem sobie, że jeśli teraz nie wydam tych piosenek, to kiedy? No i pomyślałem, wydam, nawet jeżeli tę płytę rozdam tylko przyjaciołom, znajomym i zostanie na pamiątkę po mnie, nie wiem, mamie, tacie, mojemu synowi, to już będzie jakaś wartość. Okazało się, że jednak ta płyta chce być słuchana. Przychodzą do mnie ludzie, rozmawiają, ja właściwie teraz się śmieję, że jestem kimś w rodzaju listonosza, tylko w drugą stronę. Nie ma dnia, żebym nie wychodził na pocztę i nie zanosił na tę pocztę 2, 3, 5 płyt codziennie. Już panie na poczcie mnie rozpoznają, a pan znowu płyty wysyła. No i to jest bardzo fajne, bardzo miłe dla mnie, że w ogóle ktoś chce zwracać na to uwagę. Na koncerty przychodzą ludzie, zaczynają śpiewać te piosenki, więc jest jakiś odzew. Zauważam sens tego działania. Zegary godzin tam nie mierzą, któż w szczęściu liczy czas. Barykad zęby się nie szczerzą na placach pięknych miast. I nigdy werbli głuchy łomot nie zbudzi cię ze snu. Tam możesz wierzyć ludzkim słowom, bo nie ma słowa wróg. Po powiedzmy jeszcze o tym, co oprócz krainy jest na tej płycie, bo domyślam się, że to są piosenki zebrane. Tak, ta płyta generalnie stanowi... Ja się zastanawiałem jakiś czas, co na niej ma być. I pomyślałem sobie, że jeżeli chcę wydać płytę w tej chwili, to ta płyta ma być czymś w rodzaju zamknięcia pewnego okresu w moim życiu, który wspominam średnio. I dlatego ona nie jest optymistyczna, że tak ładnie powiem. Ona jest płytą pełną przemyśleń, trochę gorzko momentami, bo takie było moje życie i trochę, że tak powiem, dostałem po kręgosłupie od tego życia. I ponieważ ta płyta zaczęła interesować ludzi, zastanawiam się bardzo poważnie nad tym, czy by przypadkiem nie nagrać kolejnej, ponieważ teraz moje życie wygląda trochę inaczej. Bardziej optymistycznej. Tak, tak, bardziej. O ile można mówić, że ta jest optymistyczna, bo ja nie wiem. Pod rozchwianym nieboskłonem przeglądamy gwiezdne slajdy. Ty wiesz wszystko, ja wiem wszystko. Słów nam nie potrzeba żadnych. Teraz już oboje wiemy, że ze sobą zostaniemy. Dobre gwiazdy dobrze powróżyły nam. Jak się gra z Tomkiem? Ciekawie. Tomek bywa bardzo często, pomimo że te piosenki nie są jakieś skomplikowane, ale w tych nieskomplikowanych piosenkach Tomek potrafi bardzo często na scenie zaskoczyć i zrobić coś, na co się nie umawialiśmy raczej i potem pozostaje mi się szybko zbierać na tej scenie. Tak, ja teraz powiem, jak z Mateuszem się gra. Z Mateuszem gra się cudownie, ponieważ Mateusz słucha tego, co ja robię, a grając te piosenki, bardzo często na scenie ponoszą mnie emocje i zapominam liczyć po prostu takty, zapominam czegoś zagrać lub też zagram dwa razy za dużo czegoś, bo akurat wtedy czuję taki klimat i taką potrzebę. A Mateusz bardzo sprawnie i bardzo skutecznie reaguje na te wszystkie moje fanaberie, grając po prostu w punkcik i zawsze mieszcząc się w tym, co ja sobie akurat na bieżąco wymyślam. Dużo koncertujecie? No nigdy nie wkoncertowałem tyle. Właściwie do końca listopada nie ma weekendu, a już zaczęliśmy dwa i pół miesiąca temu zaczęliśmy jeździć z tą płytą i koncertować. Właściwie każdy weekend mamy zajęty. Wczoraj graliśmy w Sopocie, dzisiaj gramy w Warszawie, jutro gramy w Gliwicach. W ubiegłym tygodniu graliśmy pod Bydgoszczą, potem w Łodzi, potem w Krakowie. No i tak weekend za weekendem, aż do grudnia. Potem robimy sobie trochę przerwę na święta i może kawałek tam karnawału i zaczynamy znowu. To cudownie, tylko pogratulować. Wiesz, najfajniejsze jest to, że przychodzą ludzie na te koncerty. I przychodzą na koncerty ludzie tacy, którzy chcą naprawdę posłuchać tej muzyki. Że to nie są przypadkowi ludzie ściągnięci przez zakład pracy, bo akurat jest koncert, tylko to są ludzie, którzy przychodzą specjalnie po to, żeby pobyć z nami po prostu. Olesiński, Wszystko się zmienia, to tytuł albumu. No jak państwo słyszą, podoba się. No ale też czyli nasza intuicja, że tę jedną piosenkę Skąd się znamy była bardzo słuszna, bo oboje jakby słuchając jej mieliśmy takie wrażenie. Tak i obawiam się, że nastąpi jeszcze dalszy ciąg w tej sprawie. Teraz Todar. Nazywam się Zmicier Wojciuszkiewicz, albo Todar. Jestem z Białorusi, białoruski artysta, skromny, legendarny, charyzmatyczny. No i jest jeszcze taka piosenka z kogutem, który pieje na początku. Aha. To jest tak, no to jest tak żartobliwa piosenka, bo dlaczego ja to robię też? Te żartobliwe, czy jakieś takie, no nie chodzi o tym, że dla ludzi, tam, żeby można było pośpiewać i tak dalej, takie proste piosenki. Bo generalna większość kompozytorów i wykonawców na Białorusi teraz śpiewa w języku rosyjskim. A i też jakby ten materiał musi być zrobiony po białorusku i dla ludzi. Ale piosenka o tym, że jego kochana mówi, musi codziennie mówić dla niego: ty jest mój złoty. Może ty jest biedny. Bohater mówi, że ja taki biedny, jak ten grosz miedny. Nie jestem taki bohater, ale moja kochana mówi mi, że ty jest złoty. Ale złoty to jest takie złoty. Określenie pieszczotliwe, tak, że się mówi moje złotko po polsku, no, na przykład tak żartobliwa, ale piosenka tak naprawdę bardzo jest dwuznaczna, bo na Białorusi, nie wiem jaka statystyka jest w Polsce, to jest piosenka w obronę mężczyzn. Ja tak na wszystkich koncertach mówię, że białoruski mężczyzna po jakimś wieku swoim traci, bo ten alfa samiec z węsami zamienił wszystkich. Tak wygląda, że on jest największy, najgłówniejszy, wszyscy kobiety, no nie, to jest te w żartobliwej formie. No, bo to mówisz o samcu alfa w białoruskiej polityce. Tak. I statystyka jest taka, że w ranim wieku mężczyzny umierają. Młoda. Znaczy, kobieta w 50 lat jest wolna i nie ma mężczyzn. To jest jakby, ale my przez piosenkę dajemy jak takie, kobiety szanujemy mężczyzn i tak dalej, tak. Może jak głupoty teraz mówię, macie coś inne, ale my na Białorusi jest problem z tym, z alkoholem, z w ogóle niedocenieniem samych sobie, mężczyzn. I to jest jakby... Mężczyźni sami siebie nie doceniają. Bo po co iść do domu i jakby po pracy po tym traktornym zawodzie i on idzie do baru od poniedziałku do piątku, potem pijany przychodzi do domu, śpi i idzie do pracy, a sobota, niedziela dacia. I tak życie, a w domu no i tak, generalnie, jakby taki obraz. Oczywiście, że mamy normalnych, pięknych, którzy chodzą tam do tych siłowni, tam, którzy karierę jakoś tam gdzieś, ale generalnie wiek mężczyzn bardzo krótki. No i ta piosenka właśnie taki hymn, żeby jakoś tak zwrócić uwagę. Суседа Боинг и Майбах, а мое житё зусим не тое, а мое житё ну просто жах. Я таки бедный, як той грош медный, я зусим не круты, але мне тая, что мяне кахае, кажа ты, золоты. У суседа выдра молодая, а ён футра з норки ёй купил, а моя николи не пытае, с кем гулял и кольки я пропил. Я таки бедный, я той рот, больше медный я зусим не круты, але мне тая, что мяне кахае, кажа ты, золоты. Мой сусед пилот такую мае, что дубы ей можно пиловать, а моя николи не пытае, где я сегодня буду ночевать. Я таки бедный, я той рот, очень медный, я зусим не крутый, зайца, а другой такой нигде не взял. Як с такого счастья не напиться, с радости такой не загулять. Я такой бедный, як той грош медный, я зусим не крутый. Але мне кае, что мяне какая, кажа ты, золоты. Я такой бедный, як той грош медный, я зусим не крутый. Але мне no, zdaje się, że Todar nam nie powiedział wszystkiego, co w tej piosence można znaleźć. No a teraz odcinek kolejnego serialu. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesemem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i Kapela Drewutnia. Drugi list. List do kogo? On jest dlatego ma inne, ma datę. Datę ma 78-2-15, że w tej chwili on jest listem do przyjaciela, który jest jakby postacią zbiorową, upojedynczoną, ale kiedyś wydawało mi się, że to jest jakaś moja korespondencja z piosenkami Leonarda Cohena, ale teraz nie jest. Jest po prostu moim tak zwanym drugim listem. Mam pierwszy list, drugi list i trzeci. No i po prostu to jest tak zwany drugi list. Piosenka dosyć długa i jedyna, w której nie wzięła udziału Drewutnia. Sam ją gram na gitarze. W związku z tym, że ma śródpuentę z tekstem i bezkrwawo spokrewnia, co zostaje na dnie i bezkrwawo spokrewnia, to rozdzieliłem ją na dwie piosenki i numer 2 na płycie i numer 10, czyli przedostatnia i druga, to jest, są dwie części tej samej piosenki pod tytułem drugi. Bracie, tu od pewnego już czasu spokój bliższym sąsiadem i czuję, że czas ten jest machnięciem ostatnim po przetkaniu starego cybucha. Dalej w drogę popiół jeszcze gorący, jak wystygnie o podeszwę wystukać, a olśnienia tych dróg same są i nie trzeba ich szukać. To szukanie na siłę, na siłę, na ślepo bez końca. Coś musiało je dać, coś musiało dowieść, że najlepiej jest chyba mniej sądzić. Czasem czuję, że sądzi znaczy tyle zaledwie, co odejść. Wiem, przyjaźnie w mieście one są lub ich nie ma. Jeśli są, to urazem niechcący. Czy tak jest, czy ktoś wie, gdzie się ćmy z motylami przed dniem spotykają po nocy. Co z przeszłością będzie wplątana w manewry duszami, jak w kokon, jak w monetę rzuconą za siebie. Ile nieszczęść i szczęść, chyba bo tyle samo, ale o tym tak długo się nie wie. Co zostaje na dnie, gdy wypala się czas, wszystkie myśli, czyny na pewno. co zostaje na dnie, co zostaje na dnie. I bezkrwawo spokrewnia. Ja dobrze pamiętam, że to kiedyś był właśnie list do Leonarda Cohena. Ale miał inny tekst, jakbym ci pokazał. Miał zmieniony inny tekst. To jest po prostu trochę zmieniony tekst. No, dlatego mam tutaj daty dwie podane przy tej piosence. 78 i 78 i 2.15. Między 78 a 2.15 powstała ta piosenka i jest jaka jest. I nie ma, tak się teraz nazywa. Tak, o tak. Tamto stare nagranie, które masz, jest 78 pewnie. I ten list dalej się pisze, czy to już jest zamknięta korespondencja? Nie, mi się wydaje, że jeżeli to będzie jakiś czwarty, no bo jeszcze jest trzeci. Ale no jak nie, nigdy nie mówię nigdy, no. No dobra, zobaczymy. Też to jest jedyna piosenka chyba, która jest, została przetłumaczona na angielski. Tak, tak, dlatego że jest to jakby dla mnie tekst najbardziej warty przetłumaczenia na angielski. Bo jest najbardziej, najgłębszy jakby taki, najbardziej osobisty, stąd nie poddawałem go obróbce bardziej skomplikowanych aranżacji. Także jest po prostu zagrany po prostu balladowo z gitarą. Co nie znaczy, że w innych tekstach nie biorę odpowiedzialności za poziom tekstu, ale tutaj jestem jakby najbardziej skupiony na tym przekazie na tyle mocno, że wystarczy mi gitara. Jeszcze rzut oka w tył. Przecież chyba nie myślisz, że nie noszę ze sobą rozterek. Czy na pewno jest tak, że się nie uda żyć życiem wolnym od odczuwania historii? Ale słuchaj, właśnie wczoraj sam Rublow artystycznie nawiedził mój teren wplątany w manewry duszami i zostawił tabletkę z krzyżykiem i wehikuł zostawił. Tak więc kokon wyschnięty już spada, choć zabiera tak wiele. Teraz świat, choćby nawet tej nocy, przed świtem, póki noc, póki wciąż jeszcze trwa, rozwieszony w mrok, skrzący aksami, gdzieś na świecie znów ktoś znalazł swój wóz, puścił lejce i zamilkł. To widny już krąg, a tu zimny już świt. Świt zza ram znaczy czas od przeczucia po jasność, że się wreszcie stoi przed swoimi ramami. Zrozumiałem też dziś, zrozumiałem, że dziś pośród nas każdy jak leci, drogi kamień ma gdzieś znaleziony od tak, co z natury złej gaśnie i świeci. Jacek Klejf. Jak Państwo się domyślają, ciąg dalszy nastąpi. A dzisiejsze wydanie audycji Gitarą i Piórem kończymy zaglądając do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Jeszcze nie pora na czekanie, czy na Marcina przyjdzie mróz. Jeszcze nie trzeba pisać na pamięć dawno przebrzmiałych, przytulnych słów. Dobry wieczór. Imieniny Marcina miały miejsce w minioną sobotę, ale zegar z kukułką przypomniał mi nie tylko o tym, co już było, ale i o tym, co wydarzy się już w tę najbliższą sobotę. Otóż 18 listopada rozpocznie się w Warszawie 35. Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA 2017. Potrwa do niedzieli 26 listopada. Poszczegóły odsyłam Państwa do internetu. Wspomnę tylko, że część konkursową OPPY oceniać będzie jury pod przewodnictwem Ewy Paczowskiej z Domu Gaworskiej, z którą na poprzedniej OPPie przeprowadziłem rozmowę. A okazją był koncert promujący jej płytę Stały Meldunek. Rzecz miała miejsce 21 listopada 2016 roku w warszawskim klubie Reduta Banku Polskiego. To dzisiejsze wasze wystąpienie w tych ruinach to dla mnie taka jesienna podróż do przeszłości. I wiem, że jest gdzieś taka stacja maleńka jak kropeczka, od której się wszystko zaczęło. I stacja Milcz. I stacja Milcz też jest. Jest dużo stacji i jestem strasznie wzruszony, okropnie. To ja ci dedykację nagrywam, Pawle, no żebyś znalazł swoją stację, swój pociąg, swoją podróż, na którą czekasz i której jesteś wart, bo jesteś tego wart. Ale takich rzeczy nie możemy na antenie. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja mam w szufladzie mnóstwo nagrań i takich nawet, których tutaj dzisiaj nie przypominałaś, o Pryszczatych, o flagach, była knajpa morderców. Knajpa morderców, tak, to piosenka starego Staszewskiego. Myśmy bardzo wcześnie śpiewali Staszewskiego, jak jeszcze Kazik w ogóle był chyba w kołysce. Opowiedz, kiedy tak naprawdę był początek? Początek, moim zdaniem, to jest jakiś 75. chyba rok, czy 76. Być może jest to nawet okrągła rocznica, tylko nie jestem tego do końca świadoma. Najpierw się zaczęło od takiego śpiewania turystycznego, więc to jeszcze nie było śpiewanie na scenie, tylko śpiewanie przy okazji w jakimś gronie przyjaciół. A potem po prostu miałam wielkie szczęście, że poznałam wspaniałych ludzi, którzy mi towarzyszą właściwie przez całe życie. No takich ludzi właśnie jak Wojtek Sztark, jak Marek Majewski, Tolek Murecki, Piotr Bakal przecież, z którym też działaliśmy, różne rzeczy robiliśmy. Pamiętam nawet, że w stanie wojennym z Piotrem przecież przez krótki czas śpiewaliśmy razem, jeździliśmy po różnych klubach studenckich. Także ja uważam, że jestem szczęściarą. Jestem szczęściarą, że udało mi się spotkać ludzi, z którymi mogłam śpiewać, którzy mnie inspirowali. Widzę, że dzisiaj zebrało się tutaj wiele osób, które się dawno nawzajem nie widziały. Tak gdzieś średnio 30 lat. To bardzo fajnie, że takie koncerty są i że można się spotkać od czasu do czasu. Tak Piotr Bakal, dyrektor OPPY, na początku koncertu wspominał swe kontakty z Ewą Gaworską. Zaczynała ona swoją działalność artystyczną jeszcze na Uniwersytecie Warszawskim w takiej grupie, która się nazywała Jery, której między innymi był chyba Karol Pudowski, o ile pamiętam. Marian Orlikowski. Potem poznaliśmy się w klubie Hybrydy, gdzie miałem przyjemność organizować studio piosenki Hybrydy. Wtedy Ewa występowała jako grupa Gdybyle z Wojtkiem Sztarkiem. Następnie po kilku latach zespół Gdybyle przekształcił się w zespół Zegar z Kukułką, ale to już Wojtka chyba nie było wtedy w tym zespole. Wrócił. Ale za to był Marek Majewski. Potem założyliśmy taką grupę poetycką, Studencki Klub Autorów. To w klubie Sigma na Uniwersytecie się odbywało, z którym to klubem przygotowaliśmy tuż przed stanem wojennym taki spektakl pod tytułem Jak liście, wystawiony zresztą w czasie OPPY w Hybrydach. Potem nadszedł czas stanu wojennego, następnie Ewa zajęła się karierą naukową, no i po wielu, wielu latach postanowiła wrócić do śpiewania. Wcześniej, kilka lat temu wydała płytę, pierwszą płytę, a w tym roku wydaje drugą i dzisiejszy koncert jest premierą tej drugiej płyty pod tytułem Stały meldunek. Z Ewą Gaworską wystąpią, jak Państwo pewnie już wiedzą, Tolek Muracki, Marek Majewski i Wojtek Sztark, a akompaniować będą im znakomici muzycy Robert Kuśmierski i Marcin Fidos. Jeszcze nie pora na czekanie, czy na Marcina przyjdzie mróz. Jeszcze nie trzeba pisać na pamięć dawno przebrzmiałych, przytulnych słów. Jeszcze komedia nieskończona, dalej w kominie mieszka dym. Nim jacyś krewni zwalą się do nas, mówiąc, że pociąg znów uciekł im. Coś się rozjaśni, otworzy na krótko, na chwilę wyjrzy tamten brzeg. W starej melodii zegara z kukułką śpi XIX wiek. Coś się rozjaśni, otworzy na krótko, na chwilę wyjrzy tamten brzeg. W starej melodii zegara z kukułką śpi XIX wiek. Jeszcze kalikant, wiatr chołubi, choć organista mocno śpi. Komuś się marzy order zasługi, ktoś go już dostał i stracił sny. Lecz chociaż noc już stoi w progu, skrzypek na dachu jeszcze gra. Choć nie jesteśmy pierwsi po Bogu, czas nam się czasem oswoić da. Coś się rozjaśni, otworzy na krótko, na chwilę wyjrzy tamten brzeg. W starej melodii zegara z kukułką śpi XIX wiek. Coś się rozjaśni, otworzy na krótko, na chwilę wyjrzy tamten brzeg. W starej melodii zegara z kukułką śpi XIX wiek. Coś się rozjaśni, otworzy na krótko, na chwilę wyjrzy tamten brzeg. W starej melodii zegara z kukułką śpi XIX wiek. W starej melodii zegara z kukułką śpi XIX wiek. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych.